smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 kwietnia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze 4 osób poszukują ratownicy w Świebodzicach. Pod gruzami zawalonej kamienicy zginęły 3 osoby, 4 zostały ranne. Kierowca postrzelony z broni na obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. Prawdopodobnie pocisk został wystrzelony z pobliskiej strzelnicy. W serwisie powiemy też o znikających znakach drogowych w jednym z łódzkich powiatów. 3 osoby nie żyją, w tym 2 dzieci, 4 są ranne. Akcja poszukiwawcza trwa. Takie są najnowsze doniesienia ze Świebodzic na Dolnym Śląsku, gdzie po 9 zawaliła się kamienica. Jedna z ocalałych kobiet, która trafiła do szpitala, przyznała w rozmowie z TVP Info, że przeżyła m.in. dzięki temu, że mieszkała na parterze. Ciemno się zrobiło i ja sama nie wiedziałam, że łubudu, wszystko poleciało. Ja krzyczałam ratunku, pomocy, ale patrzę, że te dechy, to wszystko było. Ja na parterze mieszkam. Pamiętam, że 2 strażaków mi rękę podało i tu mnie cała klatka piersiowa boli i mam taki stres, taki, ale tam mąż jeszcze jest. Służby ratownicze poszukują jeszcze najprawdopodobniej 4 osób. Wcześniej była mowa o 11. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Adam Konieczny mówi, że część mieszkańców kamienicy w chwili katastrofy była w mieście. Cały czas w sztabie weryfikujemy osoby, jak mogły się znajdować w poszczególnych mieszkaniach. Dlatego ta informacja, że 4 osób poszukujemy, stąd to wynika. Wojewoda Dolnośląski Paweł Chreniak zapewnia, że odpowiednie służby zapewniły opiekę wszystkim ewakuowanym z sąsiednich budynków. Mieszkańcy, którzy zostali ewakuowani wokół miejsca katastrofy z tych budynków, wokół są objęci tutaj przez pana burmistrza, przez służby opieką. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to oczywiście jest gwarancja noclegu. Są do dyspozycji również psychologowie. Zdaniem śledczych na razie jest za wcześnie, by przypuszczać, jakie były przyczyny zawalania się budynku. Wcześniej pojawiały się informacje, że mógł tam eksplodować gaz. Jak poinformował burmistrz Świebodzic, budynek był w dobrym stanie. Kierowca samochodu osobowego został postrzelony z broni palnej na obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, informuje policja w Opolu. Mężczyzna jechał z żoną i wnuczką. Pocisk przebił szybę samochodu i ranił kierowcę w szyję. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Według wstępnych informacji pocisk mógł być wystrzelony przez użytkownika pobliskiej strzelnicy. Stan poszkodowanego 55-latka jest stabilny. Policja ustala, w jaki sposób mogło dojść do postrzału i kto jest temu winny. Wstępnie zdarzenie zostało zakwalifikowane jako działanie nieumyślne. W moskiewskim metrze zatrzymano pasażerów ze śladami materiałów wybuchowych na rękach. Informacje podały lokalne media. Na razie nie potwierdza jej MSW. Po poniedziałkowym zamachu terrorystycznym, do którego doszło w Sankt Petersburgu, komunikacja publiczna w Rosji jest pod szczególną ochroną. Według portalu informacyjnego Rambler służby ochrony metra zatrzymały 5 mężczyzn, którzy mieli na rękach i odzieży ślady materiałów wybuchowych. Do zatrzymania doszło na stacjach Tagańskaja, Kołomińskaja i Kachowskaja. Z kolei portal Live ustalił, że zatrzymani mężczyźni przyjechali do Rosji z Kazachstanu i Kirgistanu. Według telewizji Rosja 24 obecnie na wszystkich stacjach metra, a także na dworcach i lotniskach obowiązują szczególne środki ostrożności. Wnikliwiej niż do tej pory policja sprawdza podejrzane osoby i wszystkie, którzy niosą torby, plecaki lub inne duże pakunki. Tymczasem śledczy ustalający okoliczności zamachu, do którego doszło w Petersburgu, ustalili, że terrorysta Akbarzon Dżaliłow mógł niezauważony przez służby ochrony wnieść do metra plecak, ponieważ inspektor pełniący dyżur zajęty był grą na telefonie komórkowym. Przeciwko niemu wszczęto już postępowanie karne. W zamachu zginęło 14 osób, a ponad 50 zostało rannych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nawet 200 znaków drogowych ginie rocznie w jednym z łódzkich powiatów. Najczęściej są to znaki ograniczające prędkość do 30, 40 i 50 km na godzinę, ograniczające ruch pojazdów powyżej 18 ton oraz znaki ostrzegające przed zwierzętami na drodze. Marian Stasik ze Starostwa Skierniewickiego mówi, że wszystko przez głupią modę na zabawny prezent z okazji urodzin i jubileuszy oraz próby uzyskania odszkodowania po kolizji ze zwierzętami na drodze. Dodaje, że służby próbują chronić znaki. My żeśmy już poszli tak daleko, że tam, gdzie nam je przekręcano, albo nam ginęły, praktycznie po każdej tego typu zdarzeniu, to po prostu żeśmy je przyspawali do słupka. No ale zdarza się, że wtedy ginie znak razem ze słupkiem. Kradzieże znaków drogowych są bardzo poważnym problemem. Brak znaku w niebezpiecznym miejscu może bowiem doprowadzić do tragedii. To był serwis Trójki.

the only one who instigates. Get your mouth open, your heart. Witam Państwa, audycja Parę Słów przy mikrofonie Fala. Spotykamy się po raz trzeci, chwilę przed świętami, żeby posłuchać piosenek o zazdrości. Jak się okazuje, wcale nie ma ich tak wiele. Bardziej nośnym tematem jest zdrada, złamane serce. Nawet bym zaryzykowała stwierdzenie, że to są dwa najbardziej nośne tematy w muzyce w ogóle. No może jeszcze zakochanie, czy ogólnie stan uniesień miłosnych. Natomiast no, zdrada nie jest takim częstym tematem, może dlatego, że się po prostu jej wstydzimy. Dlaczego się jej wstydzimy, o tym będzie też dzisiaj. Czemu zazdrość? No, wybrałam ten temat dlatego, że jest on z pogranicza psychologii i etyki. Z jednej strony po prostu emocja, której doświadczają wszyscy, a z drugiej coś złego, jeden z grzechów głównych. Na początku słyszeliśmy mroczny utwór brytyjskiej wokalistki FKA Twigs pod tytułem Dwa tygodnie Twigs. Ja go usłyszałam pierwszy raz jakieś pół roku temu i od razu sięgnęłam swoim starym nawykiem po tekst tej piosenki, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat. No i pojawiły mi się naprawdę mroczne obrazy przed oczami, bo piosenka jest bardzo poetycka, pozostawia duże pole dla wyobraźni, a wyobraźnia podsuwa różne dziwne obrazy. Po pierwsze różnych nieziemskich rozkoszy, które obiecuje wokalistka swojemu niedoszłemu lub też byłemu kochankowi, który jest teraz w związku z zupełnie inną kobietą, o którą jest nasza główna bohaterka zazdrosna. No a poza tym chodzi o te tytułowe dwa tygodnie, które mają sprawić, że nie rozpoznam swojej ukochanej już nigdy więcej. No i teraz nie wiadomo, czy chodzi o to, że jemu będzie z nią tak dobrze, że nie rozpozna już swojej dotychczasowej dziewczyny, czy też ona zamierza jej zrobić jakąś krzywdę. Do czego jeszcze może doprowadzić zazdrość? Posłuchajmy. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been, if it hadn't been for love. Four cold walls. out. Never would have took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love. Caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love. If it hadn't been, if it hadn't been for love. If it hadn't been, if it hadn't been. To była Adele, If It Hadn't Been For Love, czyli Gdyby To Nie Było Z Miłości. Taki bluesowy, dosyć mało znany numer. Jeden z moich ulubionych niewątpliwie. Bardzo mi się kojarzy z moim doświadczeniem z końca podstawówki, kiedy to było, kiedy Hey wydało swoją pierwszą płytę Fire w 93 roku. No i wtedy tam była taka piosenka zatytułowana Zazdrość, która by bardzo pasowała do dzisiejszej audycji. I Kasia Nosowska śpiewała w niej właśnie o tym, że bardzo chętnie widziałaby swojego ukochanego martwym, żeby tylko nie być o niego zazdrosna, żeby tylko jej nie zdradził. A w drugiej zwrotce też śpiewała o tym, że mógłby być zamknięty w złotej klatce, żeby inne kobiety nie miały do niego dostępu. No i trochę o tym jest ta piosenka, której przed chwilą wysłuchaliśmy. Adele niestety nie poprzestała na groźbach, tylko załadowała 44 i teraz siedzi w więzieniu, bo kochanka zastrzeliła i jak śpiewa, przynajmniej wie, że grzecznie leży. No i jak mówi tytuł utworu, to wszystko było z miłości. Także zazdrość to rzeczywiście niebezpieczna sprawa, bo prowadzi nas do różnych dziwnych zachowań, których rzeczywiście można się wstydzić. Jeśli przychodzi Państwu do głowy, dlaczego się wstydzimy być zazdrośni, albo przychodzą Państwu do głowy piosenki, które są na ten temat, bardzo proszę o maile na adres parysłów@polskieradio.pl oraz o smsy na numer 71335. Powiedziałam na początku audycji, że więcej piosenek jest o zdradzie i na pewno ten temat zasługuje na osobną audycję, więc już ją dzisiaj zapowiadam, że będzie kiedyś tam w przyszłości. Natomiast przed nami teraz utwór, który podpowiedziała mi słuchaczka Zuzia w mailu właśnie. Zuzia zdobyła zresztą moje serce, bo odezwała się w zeszłym miesiącu, kiedy była audycja o mężczyźnie idealnym, jakich mężczyzn chcemy, jakich nie chcemy. No i napisała mi, że ma lat 16 i zna TLC. Należą jej się brawa. No i teraz posłucham piosenki, którą ona podpowiedziała. Będzie to Beyoncé i Hold Up. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh love, they don't love you like I love you. Oh down, they don't love you like I love you. Something don't feel right, because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this, scrolling through your call list? I don't wanna lose my pride, but I'ma f*** me up a... Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. There's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy?

too through with you. I am. You don't mean nothing to me. So go ahead and be with your friend. My eyes are green. 'Cause I eat a lot of vegetables. It don't have nothing to do with your new friend. You love me. it's too late. Just make love to me. Just one more time and then you'll see. I can't believe I'm in a desperate plea. What's audycja Parę Słów przy mikrofonie Fala. Przypomnę tylko, że słuchamy dzisiaj piosenek o zazdrości. Śpiewała przed chwilą Erykah Badu w swoim utworze Green Eyes, czyli Zielone Oczy. Płyta, na której się znajduje ten utwór, nazywa się Mama's Gun i pochodzi z 2000 roku, czyli już ma 17 lat. A dlaczego Green Eyes? No bo mówi się, że zazdrość ma zielone oczy. Chociaż Erykah zapewnia w początkowych frazach tej piosenki, że ma zielone oczy od warzyw, bo jest wegetarianką. No ale potem opowiada właśnie po kolei, rozwija studium właściwie zazdrości i te wszystkie emocje, które jej towarzyszą, się wylewają. Dlatego ten utwór jest taki długi, bo ma trzy części. W pierwszej części ona zaprzecza temu, że czuje się dotknięta i czuje rozpacz. W drugiej części próbuje to jakoś akceptować i iść dalej. No a w trzeciej końcowej ma znowu ten nawrót żalu i czyni, jak to sama mówi, upokarzające wyznania i prośby. No, kto tego nie przeżył, to nie wie, o czym jest ta piosenka. Dostałam sporo maili od Państwa i widzę tutaj dużo różnych propozycji dotyczących zazdrości, głównie jeżeli chodzi o polską muzykę. Widzę, że znowu się pojawia Republika i Grzegorz Ciechowski. Właściwie w każdej audycji mi Państwo podpowiadają, że Republika ma jakiś utwór na ten temat. No, to jest dla mnie zachęta, żeby rzeczywiście się zaprzyjaźnić trochę bardziej z tym repertuarem. Też widzę taką podpowiedź, że jest piosenka Jealousy, czyli zazdrość zespołu Queen. Jest też zespół Mama, jakiś chyba, nie znam go zupełnie, ale myślę, że jest latynoski, bo piosenka nosi tytuł Labios Compartidos i jest przepięknym podobno utworem o bólu zdradzonego kochanka. Pojawia się też Raz, Dwa, Trzy, Czarna Ines. No i jest propozycja, żeby puścić Jolene Dolly Parton. Z 75 roku utwór, który myślę znamy wszyscy, bo on doczekał się bardzo wielu coverów. Chociażby White Stripes, które chyba rozpropagowało tę piosenkę na kolejne pokolenia. I myślę, że to jest teraz dobry moment, żeby tej piosenki posłuchać. Ale zaraz po niej posłuchamy też zupełnie innego utworu, z zupełnie innego kręgu muzycznego i zupełnie innych czasów. Bo jak już mówiłam, Dolly Parton to jest country z lat 70., dokładnie 75 roku. Nawet dostała Dolly Parton jako autorka tekstu nagrodę Grammy za tę piosenkę, więc warto rzeczywiście się z tym tekstem zapoznać. Trochę będę o nim opowiadać. A druga piosenka jest z kręgu brytyjskiej muzyki elektronicznej z 2014, więc wydaje się, że te dwie piosenki są od siebie bardzo odległe, a jednak nie tak bardzo. Posłuchajmy. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene.

Śpiewały kolejno Dolly Parton, a następnie Katy B, artystka młodego pokolenia brytyjskiej muzyki klubowej, zresztą w duecie z Jessie Ware, która jest w Polsce znana i myślę, że lubiana. Pierwsza piosenka nosiła tytuł Jolene, druga Aaliyah, czyli obie są imionami damskimi i obie są bardzo podobne i w budowie, i w treści. A mianowicie chodzi o to, że nasze główne bohaterki są zazdrosne o jakieś piękne, atrakcyjne kobiety, które są potencjalnym zagrożeniem dla ich związku. Wprawdzie nic nie wiadomo na temat tego, czy mężczyzna, z którym są związane, jest zainteresowany tą drugą stroną, no ale one na pewno się obawiają. Dolly Parton śpiewa, że Jolene po prostu jest piękna, ma długie kasztanowe włosy i w ogóle może mieć każdego. Natomiast Katy B razem z Jessie Ware się obawiają niejakiej Aaliyah, która w klubie po prostu pięknie tańczy, pięknie śpiewa. No i chłopak DJ po prostu gra piosenki tylko po to, żeby ona się poruszała. Powiem szczerze, że w pierwszym odsłuchu, za pierwszym razem, kiedy w ogóle usłyszałam tę piosenkę Katy B i Jessie Ware, pomyślałam, że jest to tribut dla Aaliyah Hutton, która zmarła tragicznie w 2001 roku, a która rzeczywiście nieziemsko śpiewała i tańczyła, no ale potem się rozczarowałam, bo okazało się, że przeczytałam wywiad z Katy B i okazało się, że zupełnie nie to miała na myśli, tylko jakąś zupełnie inną dziewczynę o imieniu Aaliyah, która w klubie rzeczywiście podrywała jej chłopaka. Także czasami lepiej nie znać okoliczności powstania danego utworu, bo po co się rozczarowywać. No, swoją drogą teraz wrócimy do klimatów soulowych bardziej i zaśpiewa nam Angie Stone, pokaże nam odwrotną stronę sytuacji, odwrotną stronę sprawy, czyli co się dzieje, kiedy to mężczyzna jest o nas okrutnie zazdrosny i jak to bardzo utrudnia nam życie. Angie Stone, So Pissed Off. So pissed off, looking at life through the Angie Stone, So Pissed Off, czyli delikatnie mówiąc wkurzona. To jest piosenka, która mówi o trudach, jakich doświadcza kobieta ze strony zazdrosnego mężczyzny, a ten ją śledzi, jest nadopiekuńczy, dostaje szału, gdy tylko rozmawia z jakimś obcym mężczyzną. Oskarża ją nieustannie, ogląda jej maile, jej komórkę. Maile to chyba przesadziłam, bo to z 2001 roku, to wtedy maili nie było, ale komórkę na pewno jej przegląda. No i to on ma ten problem, cierpi na insecurity, jak to śpiewa Angie Stone, czyli na poczucie, brak poczucia własnej wartości, brak poczucia bezpieczeństwa. No i Angie puentuje, że tak się nie da żyć i trzeba się rozstać, więc rzeczywiście destrukcyjna siła ta zazdrość. Teraz już chyba tradycją się staje, że pod koniec tej audycji przechodzimy na męski punkt widzenia i teraz zaśpiewa mężczyzna, chociaż jak tutaj pisze do mnie Dagmara w SMS-ie, mężczyźni się raczej nie przyznają do zazdrości, bo uważają, że to jest niemęskie, ale Labyrinth się przyznaje. I'm jealous of the rain that falls upon your skin. It's closer than my hands have been. I'm jealous of the rain. I'm jealous of the wind that ripples through your clothes. It's closer than your shadow. Oh, I'm jealous of the wind. 'Cause I wished you the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back. Tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. I'm jealous of the night I don't spend with you. I'm wondering who you lay next to. Oh, I'm jealous of the night. I'm jealous of the love, love that wasn't here, gone for someone else to share. Oh, I'm jealous of the love. 'Cause I wished you the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back. Tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. As I sink in the sand, watch you slip through my hands. Oh, as I die here another day, yeah. 'Cause all I do is cry behind the smile. I wished you the best of all this world could give. And I told you and